زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188229. شکریہ. سلام او تابعداری کړو ظالمانو، ما اترفو فيه ومن تاغ مال دولت چې دوی پکې مست کړې شو، ما اغ مال دولت اترفو فيه چې دوی پکې مست کړې شو، وکانو مجرمين او یغي مجرمان، او نه درف ساتي الله کې آل د کلو په ظلم سره پداسې نه جواب او مسلمون او سیدون کې د اصلاح کوونکی. کله چې یو قوم کې اصلاح وي هغه قوم من عذاب نه راځي. ولو شاء ربک که چره خوخه استاد رب رجال الناس امه واحده نطول خلق په دین واحد جمع کړو ولنکر ولکن یبلوکم فیما آتاکم جبری ایمان مطلوب ندی ولا یزالون مختلفین همیشه به داخل اختلاف کوونکی په دین کې الا مرحم ربک سوا دا غچانا چې پاک استاد رب رحم کړی همیشه به داخل په دین کې اختلاف کوي سوا دا ټول ګونا چې په الله رحم کړی دوی په دین باندې کلک. ولذلك خلقهم ودیک لذلک شر چاته یو خو اسانه ماننده چې دا سمرقندی لیکل دا ولا ازان مختلفین الا من رحم مجموعه تزمیر راجید او دا لذلک کلام د عاقبت ده علت نه ده غایه نه ده عام عاقبت. ولذلک خلقهم او د دقیق عاقبت فارم پیدا کړی دي عاقبت اختلاف ته نو عاقبت رحمت ته چچا دین او منانو رحمت تے عاقبت تے چچا انکار وکنو عذاب دے لذلک اللہ میں عاقبت تے یا مرجع اختلاف دے ولذلک خلقهم او دغی دی پار دوی پیدا کردی اختلاف دی پار پیدا کردی مان اختیار و ابتلا میں ولور کردی دا پا دے مانی بیا سوال دے چما خلق تو جن والنسا اللہ لیابدون او دل تراغ ولذلک خلقهم نظر دیاغی اخیر که بلا توجی کو بلا مانو کو ولذالک خلقهم دی اختلاف و رحمت تی پار منگ پیدا کردی از رائے تقدیر تقدیرن با دی خلق داسی دی پیدا چاگی مستعد دی ایمان دی او چاگی دی سن استعداد ایمان لذالک ال اختلاف و رحمت منگ پیدا کردی از رائے تقدیر اللہ پہ علم کے ہو بازی پیدایش نمخ کے رحمت یانو او بازی پیداش نمک کی مغزوب رانا پوچھے گا نا یا ولی ذالکا لپا دی جنت او دی دوزخ سمرقندی چکم مانا کی نغزم آخو خدا اغوی لی ذالکا اے لپا دی امرو نہی بس ولی ذالکا لپا دی امرو نہی آغا فلو لا کانم لکون سرو لگی دا ولی ذالکا لپا دی دقی امر او دی نہی منگ دا خلق پیدا کری دی نما خلق الجن والانس الا ليعبدون امر نهي شنو وتمت كلمه ربك او پورا شوی دی فیصله در رستا لام لام نه جان من الجنه والناس اجمعين چټک بکو دوزخ د جنات او نو د خلق غوندونه وكل نقص عليك دا دو آیتونه چری په دې کې د سوره هود نه چھوڑ دی وكل مبدل من هودا او دارس من انبای رسول دای بدل دی او دا د کلن بیان ده نمانا و کلن مضاف الیه مقدر کا و کلن من الانباء و کلن من نبئن داسو و کلن من نبئن او دا طول دا طول قصي دا طول قصي نقص عليك من تابعانو كم طول قصي من انباء رسل او قصي د پیغمبرانو مزاشو ما اغه مثبت بی فادک چې موږ کله کو په دې سستاجره وجاک فیاض الحق اور اغه لته ته په دې صورت کې مسله ده حق چې توحید رسالت و موعظه اور نصیحت چې اغه سری احوال د اقوام سابقه و دي و ذکر للمؤمنین او ترغیب د اعمال تلپاد مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون و هغه خلق ته چې نه راوړي ایمان عملوا علی مکانتکم عملو که پا خپل مکان یعنی پا خپل طریقی این عاملون من پا خپل طریقی تن کیو انتظارو که للا در رحمت یا در عذاب این منتظرون خو خمانس را انتظار او که در خپل در عمل در نتیجی انتظار وکړه د خپل عمل نتیجی ان منتظرون ولله غیب السماوات صورت امتیازو صورت کې سلور داوی وی الله تعبدو الا الله تیشوا عبادت لایق عبادت سوق دی دیمه دیم دا سوا عالم الغیب العالم بكل شيء هو الله دریم داوا ترغیب بشات مسلی او سلم داوا تسلیوا اپدی دم بیا کرامو واقعات مرتب کړه اولی درې قصې نوح صالح داوی اولا باندې بیا دو قصې چې عثمان ویلې ابراهیم لوط علیہ السلام داوی ثانی باندې بیا واقع دا حضرت موسی داوی ثالثه باندې تیشوا او بیا اخر کې یو آیت داوی رابع باندې مثلا شوا او خصوصیت د سورت سو اغاص وکانا شوال الماء دی سورت کې ذکر او چې باری تعالی عرش د تخلیق کائنات نه په اوبو باندې او انو کیفیت یو الله خبر ده سورت ممتاز او پس باندې پالا کت قوم نوح سرد زوی داغینا او تنبیه لپاره حضرت نوح علی السلام سورت ممتاز په نفید المغیب د ابراهیم علی السلام او د لوط علی السلام تیشوا او سورت ممتاز په استعزاد مشرکین او انبیاء علی السلام سره او برداشت او استقامت د انبیاء او فازیتونو د مشرکانو باندې سورت ممتاز په امور خمسو اخر کې سو فاستقم لا تطغوا لا ترکنو اقیم الصلاه واصبر تیشوا ولله غیب السماوات دا قیاده د کل سورت مزامین ده ولله غیب السماوات والارض خاص الله لری غیب د اسمان مزمکو ویلی یرجع الامر کلو اللہ تو واپس کرے شوی دی اختیار داری او سیز فابدہو عبادت یو اللہ کا زمان شیخ انداسو گورا ابتدا دی صورت کی دعوی توحید اللہ تعبدو اصلو او دعوی ثانیہ علتو ان اللہ تعبدو اللہ ولی انہو علیم بذات صدور اس پا آخر کی دعوی ثانیہ بطوری مدعا اور دعوی اولا پہ تفرے وللہ غیب السماوات مفابط ہو ہر کلا چی غیب دان دسمانونو او دزمکو اللہ دے بخاص اگل عبادتو کا بیائی و توکل علیہ پاگی اعتمادو کا ندع در مشروع و توکل علیہ مسائب برازی برداشت کا اور پسرت مسائبو اللہ بانے اعتمادو کا تسلی ساتا تپ حق باندې وما ربک بغافل ما تعملون ان استار به خبره دا کارون چې مشرکین کوي الله بل سزا ورکړي توان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين دا سورة موسوم دي سورة يوسف سرا زكا جدي سورة كي متعدد بار تذكرا د یوسف په اسم یوسف علیه السلام راغلی دا بلکې دا صورت واقع دا یوسف علیه السلام دغه بنیادی خوب او بیا دغه خوب اثرات او دغه متعلقات آیت نمبر 4 کې ده اذ قال یوسف لابیه یا ابتی نو په دې اعتبار صورت موسوم ده او یوسف سره او دې ته وی تسمیه د کل صورت په سم دی او حصے جزء مصحفی ترتیب کې 12 نمبر ده پس صورت هود نا دارنګي نزولی ترتیب کې درې پنځوستم دی نو پس د سورت هود نا ربط د سورت یوسف سورت هود سره یو خو هغه درخواست زمون چی ولا اللهم لا تحمل علينا مثل ما حمل على يوسف مثل ما حمل على هود ويوسف دعا شو اے اللہ داس تکالیف نمن اساتے لکه څنګه چې په حضرت یعقوب علیہ السلام راغلو یا په یوسف علیہ السلام په یعقوب علیہ السلام باندې مصائب د اغیار نو او په یوسف علیہ السلام باندې مصائب د اخپل نو دویم رب دا دی چې سورته یعقوب کې دعوی توحید ذکر شوا چ الله تعبدو الا الله لائق د عبادت الله دی او دیم داوا انه علیم بذات الصدور چ پوا په هر څه الله دی اوس دا وی دواړو داو په دې سورته یوسف کې نهایت تفصیل او بسط سره خبره کیږي چې ګورا عالم الغیب الله دی یعقوب علیہ السلام د خپل د بچی د حال نو خبر او دا ډیره تفصیلی واقعا ده په دې مسلې باندې بل دا ووالته کې الله تعبدو الا الله په دې صورت کې 40 آیت کې راځي ان الحکم الا لله امر الله تعبدو الا اياه گویا کی داغی داوی دا رنبای داوی هم تفصیل دے او درستنی داوی هم تفصیل دے بل ربط سورتی عود پا آخر کتا سویلو فعبدہو وتوکل علیہ فعبدہو وتوکل علیہ دا اللہ عبادتو کئے او دا اللہ پا ذات اعتمادو کئے دلتا پا دی صورت وش پیتم آیت کی رازی ان الحکم الا للہ علیه توکلتو وعلیه فلیتوکل المتوکلون نو آغا دا دریم داوی وضاحت اشر بل رب دا دے چی صورت عود کی دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانشل خصوصا دا ابراہیم علیہ السلام و صرف د ابراهیم ذکر وشو اوس په دې صورت کې خاندان ابراهیم تشوا اے یعقوب علی السلام او داغی د بچی حالات به تفصیل چره هغه بیان کیږي دیمه خبره التو و ما ربک بغافل عما تعملون رستا به خبر نه دی ستارب ته هر څه پته ده دی صورت کې دغه تفصیلات بیانې چې یعقوب د حال نه یوسف د حال نه دغه درونو د حال نه یو الله خبرو نه یعقوب د خپل د بچی نه خبرو او نه یوسف علی السلام پس ته اعتای نبوت نه حالاتو د پلان نه خبرو نو مزید تفصیل دې په ما سبق باندې خلاصه دې صورت پشان د سورت یود په دې کې سلور داوی دي داوی اولا العالم بكل شيء هو الله عالم الغيب هو الله دې دویمه داوا المتصرف في كل شيء هو الله واقدار متصرف پارس کې یو الله دې دریمه داوا هغه آیت نمبر 102 کے براشی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیکا اے صداقت تا پیغمبر علیہ السلام چتر اللہ برحق رسول یہ سلورم دعویٰ تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام آیت 110 کے حتی اذا است اثر رسول وظنوا انہم قد کذبون گوره بیا داوا چې دا سوس خلق رست رااله نو بیا داوا ذکر کوم سلور داوی دي سلور داوی دي اور رنبائی دعوی العالم بکل شیء هو اللہ، دیم دعوی المتصرف فی کل شیء هو اللہ، دریم دعوی صداقت الرسول، سلورم دعوی تسلی برائے رسول. حاصل سش پوا پہ ہر چیز اللہ دے، واقدار پہ ہر چیز کی اللہ دے، تبر حق رسولی تسلی ساتا مدد با دیکھو ما. سو خبری شوی سلور شوی. اس دارم بنائی دعوی چی دو دعوی چی دی، عالم الغیب اللہ دے، متصرف اللہ دے. حضرت مرحوم با فرمائل دا دوار دعوی چی دی ایک ساتھ چلتے ہیں، اس صورت میں ایک ساتھ چلتے ہیں. دا رنبے دوار دعوی ندی دا پدی صورت کی یو شان روان دی. زوی مسلم چی دا رنبنے دوار دعوی سنگ پا سنگ، اوگا پا اوگا، درنگ پا درنگ بدر ترازی پا صورت کی، سنگ پا سنگ، اوگا پا اوگا، درنگ پا درنگ. تا تا پدی صورت کی رازی کہ یو آیت کی نفی دا علم غیب رازی، نو پا دیم کی با نفی دا شرک فی تصرفی، او دی دا ترتیب آغا تر 102 پوری روان دے. و صرف ما خز اگور یو دو دے پارا، رنبے دعوی العالم بکل شیء هو اللہ اور رد شرک فی العلم، اتم نمبر آتو گورا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اسو گورا حضرت یعقوب کے غیب دان وے نو دا زیب دا زامنو پا مشوری با خبر شو تیشوا. بیاو گورا آیت نمبر 11، یا ابانا مالک لا تامنا لا یوسفا و انا لہو لناسحون ارسلو مانا غدن. نو کی خبر وے نویلی بو چتا سکو درو وے. بیاد دارنگی نولسم آیت تاو گورا، وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم را فصبر جميل. عالم الغيب نو نماز تسویلو دا دوار داوی سنگ پا سنگ، اوگا پا اوگا، درنگ پا درنگ. اے اس گورا ورپسی والله المستعان على ما تصفون، رد شرف تصرف شو. بیاو گورا آیت نمبر 21 تاو گورا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، رب صرف التصرف شو. دا چې ترتیب ترتیب سره بس دا مسله را روانه ده. لکه ګوره 40 نمبر آیت وګوره، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه ان الحكم الا لله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نو پا دیر ترتیب سرا دا دو مسئلے با سنگ پا سنگ را روانی. تیشوا دغا 67 نمبر آتو مگورا، وادخلو من ابواب متفرقا وما اغنیانکو من اللہ من شین ان الحکم اللہ للہ علی توکلتو وعلیه فلیتوکل المتوکلون. نبس متصرف اور کارساز حد پورا جہان اکی او اللہ دے. آخری دو دعوی ایک پہ 102 کے وا اور دیم پہ 110 کے وا. الف لام را دا سورت با حضرت مرحوم پٹیل خطر زوی عظم کوشش کو مرچ سہادہ پوریوشی کنا او دا دغی حصوصیاتو احزاب نور مائدہ و انعام آراف و نحل راد و نحل کنا او سورت یوسف داوے دیر خطر سروے او دغی نرستو علماء و ناورو چے مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ آئے بخ وی او خلق با تلر لنراتل چنان سورت یوسف وی لگی گی. حضرت وی کل کل بے کل سے ایک قصہ شروع ہوگا جس کو یوسف کا قصہ کہتے ہیں. احمدی خوبدار خبر کو نہیں اب خلق خلق دا قصو دیر شوقیانی دراشی چی قصو آورے انہ بیاوی پہ یو یو قصی وی اگورا غیبدان ندے اگورا کارساز ندے اگورا علم الغیب ندے اگورا اس کو کہتے ہیں احسن القصص ترتیب سر گورا خان الف لام را تلک آیات الکتاب المبین ترغیب الی القرآن بدریو طریقوں سر آپ اول آیات الکتاب المبین دایتون دا کتاب دی دا سی کتاب المبین واضح بیان والا اگوہ سمر عجیبہ کتاب دے واضح بیان والا کتاب دے دیم طریقہ انا انزلنا قرآنا منگرا لے گلے دے دا کتاب قرآنا قرآن اس قرآن دا قرن مجموعاتوں میں منگرا لے گلے دے دایو مجموعہ کتاب قرآن دا مقرون نشی دا منگرا لے گلے دے تازتا یو عجیب کتاب لستے شوے عربیہ واضح بیان والا لعلکم تاقلون دل پاچ تاسو بزان پوکے عقل واخلے مانا خو مناسب نہ رزقا عقل نہ خرسی گی او کیا عقل خرسے دے نو دی ملیانو باغستے او زامن لبے ورکڑا او پا دنیا کے با ایس سوک بی عقل نو پاتی شے خو عقل منڈے نہ لگی او تاقلون مانا بسکوے دل پارا چتاسو عقل یعنی سمانا دا عقل نکار واخلے دل پارا چتاسو ازدک قرآن نسو طریقی شوی دری اول طریقہ آیات الکتاب المبین دریم قرآن دریم عربیہ نحنو نقص علیکا منگا بیانو پتا احسن قصصی خستد قصون قصہ بما اوحینا الیکا فدی سبق چوئیکو منتا تا حاضر قرآن دا قرآن قرآن دا تلیگو دا بہتر قصر علیگو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ اگر چویتا یتا مخدا را لے گلو دا قرآن اور را لے گلو دی قصینا لمن الغافلین دا بے خبرنا تا تا پتا نوا اما دتا وحی اکڑا او دا صورت میں در تراو لے گا اس پہ دی صورت کی احسن القصص دی صورت تے احسن القصص ویل دی او دا وجہ صدا نو کلمہ حضرت اوی چی دا دیل پارا چی دی که دا مسئلہ ذکر دا چی عالم الغیب اللہ دے اور متصرف و کارساز اللہ دے بس طالبان توجہ کر خواہ عالم الغیب اللہ دے کارساز اللہ دے ٹھیک شو اور اللہ توحید پا کامل درجی بیان شوے دے نو پا دی اعتبار سرا دیتے احسن القصص ویلی دی اور کلب وی چې دې تاسو نو قصص ذکر ویل دي چې دې صورت کې د هر فن خبره شته ده عقیدی مسائل شته اخلاق او مسائل شته معاملات او مسائل شته د اسفار او ذکر شته د خوبونو ذکر شته د حیوانات او نمونو ذکر شته دا غیر ذوی العقول نمونشتے دا ذوی العقول نمونشتے دا ظالم او دا مظلوم تذکرہ پکشتے نو دا بدیر ترتیب سرا پیر ٹیم با پی لگی دا او زم در تیر شالا ورسرا ورسرا بوی ما قاول در تا دا ابن جوزی نا ذکر کو ما چاہی پینزی وش مسئلے ذکر کری دی چپ دیر صورت کے سس مسئلے دی بیا دغه نه پستا امام آلوسی نه ذکر کوما چې دې صورت کې څه مسلې دي او دا به زدل تاسو په قصص کې ذکر کوم دا بیا کې ترزان لیکي نو امتیاز او صورت عنوان سرزان بیا اخر کې ولیکا چې صورت په بل دا صورت په نورو مسائلو ممتاز دی نو وجه امتیاز څه ده هغه بیا تبزان څخه دا تا نوٹ کری نو اخر کې په چسپان کا دا ذات المسیر دما سخا او احسن القصص قال العلماء وانما سميت قصه یوسف احسن القصص وانما سميت قصه یوسف یوسف علیہ السلام قصه ته احسن قصص ولی وی و ذکا لانها جماعت ذکر الانبیاء والصالحین دی جمع کړی دی ذکر د انبیاء کرامو او ذکر د نیکانو والملائکه او د فرشتو والشیاطین د شیطانانو والانام د سحرو وسیر الملوک او حالات بادشاہانو والممالک او حالات مملوکانو د رعیت والتجار په دې صورت کې حالات تاجرانو دي والعلماء د عالمانو والرجال د نارینو والنساء د زنانو وحیلهن او د زنانو مکر فریب او په دې صورت کې ذکر التوحید مسله د توحید والفقه د علم والسر او رازونو مسله وتعبیر الرؤیا تعبیر د خوبونو والسیاسه او معاشری مسائل والسیاست ملکی والمعاشره د کورنۍ مسلې وتدبیر المعاش د ژوند تیرولو طریقې والصبر علی الاذى او صبر په تکلیفونو والحلم صبر والعز غلبه والحكم فیصله الى غیر ذلك من العجائب نورم پکې ډیر دي ناشنا ناشنا خبرې دي او عجائبات پکې ډیر زیات دي. تفسیر آلوسی فرمایي حضرت بداوی وی دیت احسن حسن ولی وی وجو احسنیتی ها دیت احسن القصص ولی وی وی زکا چه دا صورت مشتمل دی پا بیان دا حاسد او دا محسود حاسد او دا محسود ذکر پکی دی دیما و مالک و مملوک مالک او دا مملوک ذکر شتی لکه یوسف علیہ السلام تو گورا او کتفیر تو گورا یا فوتیفا تو گورا و شاید و مشهود او دې کې دا شاهد ذکر دی ورسره دا مشهودم دی و شاهد شاهدن عاشق و معشوق او دې کې دا عشق ذکر شته عشق حقیقی او عشق مجازی ناکار عشق او صحیح عشق دا یعقوب عشق په خپل بچی باندې دا د رحمت او د شفقت او صحیح عشق او د زلیحا عشق په یوسف باندې دا د فساد او ناکار عشق او حبس و اطلاق او په صورت کې د جیل او د جیل د آزادې ذکر دی یوسف جیل ته لاړو مرګریم تلو او بیا آزاد شو و قسم و جذب او د قاصاله او د راحت ذکر دی و ذنب و عاف د ګناه او د غیر د عافی ذکر دی و فراق و وصال د یوسف د پلار نه جدا کېدل او بیا ورته یو ځای کېدل و سقم و صحا او بیماری او د صحت یعقوب بیمار شو بیا الله روح کا وحل ورتحال تړلو پرانستل و ذل و عز ذلت د یوسف درونو او عزت د یوسف علی السلام. بیا امام آلوسی فرمایي چې دې کې سبازي مسائل نور مشته هغه څه وقد افادت دې صورت دا فائدہ ذکر کړه چې لا دافع لقضاء الله تعالی الله تقدیر له سوکرت کول نشي ولا مانع من قدره اور الله د تقدیر نه شي معنی نشي کېده. او بیا اذا قضا الانسان بخير عربی کې در پښتو کې او کله چې الله د یو انسان په باره کې د خیر فیصلو کې او د عزت نو کټول دنیا جمع شي دغه عزت کې فرق نشي راوسته لکه یوسف د عزت فیصله شي وا رونا خپل پورا کارونه وکړل خو فیدا ورته ملاو نشوا. او په صورت کې دا مسئله دا حسد سبب د خزلان او د نقصان دی او صبر دا سبب د سده د فراخه او د کشادگی دی او بلا مسئله چې تدبیر د عقل نه دی تیشوا بیاوی و بیس امر المعاش الى غیر ذالکا و دمر نکات په دې صورت کشتی چې یا عجزو ان بیانه بنان التحریر روح المانی ذکر کئی چه قلمی لکلی نیشی چه سمر در طولی کمان او که دی صورت بانده تا پورا نظر او کرده نوائی پا دی صورت که مسائل اعتقادی چه کم زمان پا طرز دی اغا دا دی غیب دان یو اللہ دی بس دیو مسئلہ اعتقادی سوا نفرس انکے یو اللہ دی دوا دریم مسئلہ تقدیر الہی لرا سوک بدلو لنشی لکن یعقوب علیہ السلام چیویلو تیشوا اے نور مسئلے حکم دا صبر کولو صبر کوا فصبر جمیل اللہ نمدد وقتلا واللہ المستعان ولا ما تصفون معصیت باندی مصیبت غرکول تیشوا پا گناہ باندی مصیبت غرکول یوسف علیہ السلام ویلو ربی السجن احب الی مما یدوننی الیه جیل تا بلارشم کچھ گناہ را نو نشیم او معصیتنا پا اللہ سر پناہ وقتل معصیتنا پا اللہ سر پناہ وقتل چاگی چوارتی ویلو حیط لک یوسف ویلو معاذ اللہ تیشوان او دارنگی اخپل زان دا بدنامی نبچ کولا اخپل زان دا بدنامی نبچ کولا سنگا یوسف علیہ السلام تج سرے لار اوی چه تراشا یوسف علیہ السلام ارجی الی ربک فسألہو ما بال نسوت اللہ تی قطان ایدیہن زان بد گناہ نبچ کے بدنامی نا تیشوان او بلا مسئلہ دی اللہ طرفنا خود لشوی تدبیرونو بانی عمل کول اللہ طرفنا خود لشوی تدبیرونو بانی عمل کول کذالکا کدنا لیوسف او یوسف چی بنیامین زانتی سارا نسیویلو جال سقایتا فی رحل اقیی او دارنگی نوری مسئلی دی زنانو مکرونم پسورت کشتی دی زنانو مکرون یادی در تا آغا وغلقت الابواب وراودت التي في بيتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك او دزنانی مکرونا سنگا چغازیز مصر پور کی ادری دا نوی گورا اراد بی آلک سوان دیس اگور دی آلک دا چستا پا کورا نیبان دی غلط اراد کروا اینا قید کن نازیم او دا دا خود مکرونا دی او عشق کل دا خود مکر سده عشق کول پردو سرو سرا نگور پردی سر یوسف یا نکاح کی خونو کنا او نکاح خونو تلین پردی سری سر عشق کول دا دا زنانو مکرو ندی او طلب دا بدکار کول دا زنانو مکرو ندی دا دروغ جڑا کول زنانو مکرو ندی پروس براجی او حیلہ جوڑول لپار دا دو کی حیلہ جوڑول لپار دا دو کی تیشو کنا ازو بیا تا قرطبی نوی ما ورطای سخیص تستر گیری دی اداس ریخمی بسترم خورک دا اچول دا خورک کری دا پا دیخو خوب بکار دی بیا تا قرطبی نروس سویم انشاءاللہ او دارنگی دی که نیک اخلاقو ذکر دی صورت که دا خو اخلاقو ذکر دی سنگا مولا احسان منل دا خپل مولا احسان منل دا استاز منل دا فلار منل دا خپل بادشاہ منل انہو ربی احسن مسوائی ما دے خزیرہ کردے زچرت داگی بدنامی نکو ما او داگی خیانت نکو لا لا یحب الظالمون خائن کامیاب کی گینا او دا جیل ملگرس را احسان کول ملگرس دا جیل سر احسان کول حتی یوسف تو گورا سنگ احسان کرو علم ورت خولو دا طالبانو دا جیل مرگرو سر احسان کول دا علم مرگرو سر احسان کول دا سبق مرگرو سر احسان کول خواس احسان احسان کو خوچ وقت راشی طالب پا فتی بیا جنگی گی او پا قلم جنگی گی چو خوئے خبر دا قرآن با بیا چا دی پاری نو او دارنگی گورا دا ملګرو خیانت نکول او تاریتا وعده پورا کول تیشوا او خطا کالا مافی ورکول او د غیر مجرم لرا ځان ورکول او مجرم مخامخ نه ملامت کول او مجرم دے پار استغفار کول یاڅ دا چې تاسو صورت یادې تحفظې نو څنګه به لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لكم لا تسریب علیکم الیوم ٹھیک دا او غیر مجرم لا سزا نہ ورکول ٹھیک شو کنا اگے رون ورتوی خود اخذنا مکانه انا نراکم المسنین اور اگے وچنا داسی بنکو دا خود صورت مسئلے وی او بیا په دې صورت کې د کلو نمونه دي مصر دی قريه دا بدوه دا غيابه الجب دی او دارنګه په دې صورت کې نمونه د پیسو دي سمن ورتوي بزا ورتوي دراهم ورتوي مختلف لغتونه در تخودل دي او په صورت کې د لو خو ذکر شته سقایش ته سواش ته کیلش ته دلوش ته د بوکی نوم پکشته د جام نوم پکشته اپا دی صورت کی نمونه د فلکیاتو شته اسمان از مکا شمس و قمر او نجوم پکشته او دارنگی پا دی صورت کی د حیواناتو ذکر ده او گورا زیب شته بقره شته او مارغت تیر شته او بایر او خم شته اپا دی صورت کی د اوقات نمونه شته عشیان هم با پکراشی او سا غدوب هم پکراشی سار و ماخام با پکراشی او پا دی صورت کی خمر ذکر شته د خبزی ذکر شته د سنبولاتو ذکر شته پا دی صورت کی د بقراتو د خوچو ذکر شته د خوارو شته د مستو شته او پا دی صورت کی ذکر د نفوسو شته نیک نفس بد نفس مرحوم نفس او شریر نفس تیشوا او پا دی صورت کی د زویل وقول ذکر شته اے ملائک دی بشر دی شیطان دی تیشوا نو بس دا یو جامع صورت دی وصر وصر وزدت انشاءاللہ ویم بلتا تعیدات و در تارو خجی نو احسن القصصی بما اوحینا الیک از القرآن او صدر تمالیم چا خستا قصا دا دمر جامع کتاب و دنیا کی بچر دی یو سیز دی پار گن گن نمونا اے دا سقایا دا نو دا سوا ہم دی ایشو گن او دا سیارا دا انو دا عیر ہم دی نو نمونا تاو گورا ہر قسم نم در تخیبا والا حضرت بے خدایا فدی قرآن کی لسل سیخی دی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ دیزن و آخلا تر آیت نمبر 7 پوری دا تمہید دے لپار دا قصی دا یوسف علیہ السلام او قدی رنبی آیت کے صرف خوب دا یوسف دے اِذْ قَالَ يُوسُفُ کرچویلو یوسف علیہ السلام لیا بی اقفل پلارتا اے بابا مالی دری دی یو لستوری نورس پوگمائی رائے تو ہم چو گورم دو دوی لرا لی ساجی دی ما تا سیدہ که ان کی دی ما تا سیدہ که یوسف یوسف کے سنو منہ دی دا سو حرف دی یا وو سنفا دے سلورو ایپ دی یوسف کے صورت بندے دیس یوسف اسم کے پورا صورت بندے ولی یوسف کی یادہ او دیا اشاره رسد دا یسار الملک تا یوسف دا یسر ننے دیکھ اشاره رسد دا یہ یسر الملک حصول دا بادشاہ پا اسانے سرا جل راوت و بادشاہ شا اس پوری سب اکرال او دیکھ واو دے نواو اے اشاره رسد شوا وجیحن سردار ایتا یوسف گورا وجیحو سردار جوش اور انہیں پا قدمون ارتاو شلا اور سنتا سین حرف سین اشارہ دا سر الغیب تا اگر یوسف تا اللہ علوم دا تعبیر دا خوبون و خیل ہو افا اشارہ دا فوز تا اگر یوسف رنو خط وجہ ارنو ختمہ ہو اور سنگا کامیاب شا یوسف سورت پا کرا ہے گنا یسار الملک اے وجیحن تیشو گنا سر الغیبی الفوز بمرادی بادشاہ پی آسان شوا سردار جوړ شو رازدار دغه بونو کامیاب مراد شو دغه صورت کې ده نو او بیا احد عشر کوكبن کوكب چاته وی دا کوكب ستور دا ستوري دینه مراد رونه دي زکا یعقوب علیہ السلام دول زامنو او دو د یو مور نو چې یوسف اور بنیامینو اور نور لست بلی مور نو نو خوب دی چی اول ستوری گورم چی ما تا سیده کئی ناغی نگو رونشلا وشمسا نور والقمر اسپوگمائی او زمان شیخ پا تفسیر کی لکی چه قمر نمراد سپوگمه نمراد دلتا کی خاله دا ماسی دا لیکن دی که تفاصیل و بحثونا کری دی تفسیر قرطبینا او دا خازننا ابن کثیرنا ابن جریرنا دا سی معلومی که چه دای مور وا او زکر چه مور مره نوا آخر که دا پلار او دا مور ملاقات شو اینا پس بیا مره شوی دی اوس شمس پلار ته وي تعبیر د پلار نه دی او قمر تعبیر د سن نه دی مور نه دا وله الکه موږ مخ کی وي چې شمس هغه نور ته وي چې رڼا کوي ذاتی وي یاکوب پیغمبرو او خواند رڼا کاملو او قمر ستوي سپوږمۍ ته انور القمر مستفاد من الشمس حضرت راحیل چوا اے یوسف علیہ السلام والدا نو داد یعقوب بی بی وا او دیتا کمال عصمت او کمال د درجی او قرب دچا یعقوب سره ملاشو او دا ولنوا رنائی وا او دا خاوند رنا تن رسی دا دا خاوند رنا دا نبوت وا او دا دی رنا دا ولایت وا او نجوم ستورو تاوی نو سمانا ستوری اغی چی پای که رناوی خودی را لگمی ستورو که رناوی خودی را لگمی او دا رنا دی اغی رازی پس دا غروب دا شمس او دا قمر ما دیشوا نو دی که اشاره رونو تا دا چی دوی که رناوا پس دینا چی دوی استغفارو که او یوسف ماف کرلا او یعقوب علیہ السلام ماف کرلا نو ای که رناوا خلگوا ای نبیانو ولیان هونو با قالا یا بنیا دیشوا قال ادب متعلق د خوب ادب متعلق د خوب یا بنیا اے بچیا یعقوب علیہ السلام فرمائے اے بچیا لا تخصص رویا کا مبین اخبر خوب الا اخوتک پرونو فیکیدو لک کیدا چل بجور کی لکا لپاد زرستا کیدن چل ان الشیطان للانسان یدو مبین شیطان لپاد انسان دشمن د سرگند اوز دی که سو مسئلی دی اول مسئلہ گونا خوب بیان که او حضرت یعقوب علیہ السلام ورتوی بچیا لا تخصص رویا که معلوم شوا چه بعضی خوبونا د خلقونا پتول پکار دی خوبونا بعضی پتول پکار دی لا تخصص رویا که دی ما نکتہ دی جنب دا معلوم شوا چه تدبیر پکار دے پہ حفاظت تا غیر کہ تپوئی کی چھ دی شریف اسی سوک حملہ اور رازی داغی دے حفاظت تدبیرو کا حتی یعقوب دے خوب نا معلوم اکرا چھ دارونا با دیس رضیاتے کی تدبیر ورطو کا چھ لا تخصص رویا کا ٹک شوا دین درم مسئلت ثابت شوا ذکر دا عیوب دا غیر لپا دا حفاظت دا ضرر نجائز دی وز یو سره ده تا وحی او ما تا پتو لگه دا زبوی ما چه ده سری توپک در پسی ڈک کرده ده او لاره که در تا ناسته او پا ده لاره مزا زکر چه یعقوب علی اسلام وی لا تخصص رویا کا دی بدل ضرر در کی او دینا یو بلا مسئلہ معلوم شوا چه برادران یوسف پیغمبران نو زکر پیغمبران دچا خلاف دچا زیت پارا کید اور چل نہ جوڑوی او دا مسلک مشہور دے وکذالک اجتبی کا درم مسئلہ تسلید یعقوب علیہ السلام لپاد یوسف امور سلاسہ و سرا یادا سوا تسلید یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام لرا فذکر دنیمتن سلاسہ و سرا نمبر ایک یجتبی کا نمبر دو ویعلم کا نمبر تین ویتم نعمت والے کا او کذالک او داننگی یجتبی کا ربکا ورکوی تازر ربستا ویعلمکا او تعلیم بدر کیتا تا من تاویل احادیث تابیر دا خوبنونا الاحادیث خوبن تابیر الاحادیث دلائل دا توحید درم نعمت ویتم نعمتو او تامی باپ تابن اقبل نعمت توحید نبوت تا علیکا وعلا علی یعقوبا او پاس دی یعقوب لکه چه تام کرو دا علا پا ویکا استا پا پلارانو باندی دینا مخی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دوسو گورا یعقوب علیہ السلام خود یوسف پلارو اور اسحاق علیہ السلام دو یوسف نکو اور ابراہیم علیہ السلام ارو دیتا ہوئی کریم ابن کریم ابن کریم کریم ابن کریم ابن کریم کریم زید کریم زید کریم زید کریم شریف ابن شریف ابن شریف اگورا شریف زید شریف زید شریف یوسف شریف یعقوب شریف اسحاق شریف ابراہیم علیہ السلام دا ټول شرفا وډلې وي ان ربک لمن حکیم رستا په دې حکمتونو مالک دې لقد کان قص دا نامه کې تمهید سره لګي خا وکړه لقد کان فی یوسف البته تحقیق دې په اړه د یوسف علی السلام و اخوتی او پرونو دې آیات للسائلین عبرتونه دې لپاره سائلانو ځان پوکه طالبانو آیات للسائلین عبرتونه دې لپاره سائلانو سائلان سوق دي مکنی زدا علی مکر سیما دیکھ لیک بحث دے اول قول دینا مراد آل تحقیق دی آل تحقیق کسو کا واقعاتو کے تحقیق کول غواڑی اخپل علوم سوا کول غواڑی حکمتنا معلومو غواڑی آیات للسائلین واقع دی یوسف عبرتنا دی لپاد آل تحقیق او در آل تحقیقو ابن جوزی در آل تحقیق نو آلوسی دال تحقیق نو و زماش شیوخ دال تحقیق نو تیک شوا علاکه مازر تا مش نمونه خراوار یو سو خبری ذکر کری وار پو وار چه پا دی صورت کی پینا او سمر مسائل دی اتور تا کوا انتظار راضی بدلتی انشاءاللہ پا نمبر وار نو آل تحقیق دی پارا پا دی که لوی لوی حکمتو ندی اے بلا مسئلہ آیات للسائلین په دې کې عبرتونه نه دي لپاره سوال کوونکو چې عالم مکه دي مانس عالم مکه او د چا په تعلیم سره دا خبر وکړه او چا ورته چې دی محمد علی السلام نه تپوس وکړه چې یوسف علی السلام او یعقوب علی السلام دی خود کنعان د علاقه یو نو کیفا ذهبوا الی مصر مصر ته څنګه لاړ دوی علاقه خو کنعانو او مصر تا سنگ اللہ تپوسیو کئی تیک شوا نو خلق رالو نبی علیہ السلام نے تپوسو کئی چی یعقوب علیہ السلام دے ای خاندانا دا کنعان نا مصر تا سنگ منتقل شا آیات للسائلین پر دی قصہ کی عبرت دے ارغ چالا چتان تپوسی کرے دے پر انتقال دا خاندان یعقوبی کی دا کنعان نا پر مصر نو اوہ ورطا او زماش زمان شیخ انده او ویا ورطا سنگا یوسف علیہ السلام سرا رونو کرو ظلمنا او تاسو ما سرا کوئی ظلمنا دان پیو سپوکا یوسف علیہ السلام سرا رونو کرو ظلمنا او تاسو کوئی ما سرا ظلمنا یوسف علیہ السلام بیا لار نو کوئی کیاوی اغرزاو دری رضیو پا کوئی کی زبم چنے حجرت کو ما دری رضیو پا غار کی آغا غار سور کے اسے گما اور بیا یوسف علیہ السلام لاکو مصر کی نو التشتش زبا مدینی تلار شما نو التبشت شما اور بیا یوسف علیہ السلام آغا چی بادشاہ ش رونے پا قدم انو پریواتل زبا چی مکیبان حملہ کو ما تاسو با زما پا قدم انو پروزے اور بیا یوسف علیہ السلام ترونو عذر پیش کا ایوسف ویچ لا تسریب علیکم اليوم نو تاسو بخپل حار امنه زبیم اليوم یوم المرحمه تیک شوا پورا داستان میں در تر تاریخ بیان کا اگیاو حضرتی پڑو یوسف گم گشت یوسف گم گشت باز آیت بکن آغم مخور کلب احزان شود روزی گلست آغم مخور یوسف گم گشت یوسف رخ شو باز آیت بکنا بیاد کنان نراغی غم مخور مکو غمونا کلب احزان شود روزی گلستا غم مخور داستان دا غم با داستان دا غم با یو رضی گلستان شی او غم مکو آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف غور علماء کرام بیا لس احوال دی په دې صورت کې د یوسف علی السلام د قصې نه پوچ چا څخه جواهر وی او ګوري ګوري ها ډېر بهترین تفسیر دی او ډېر لوی علم ده پکې او خو ډېر نه لري نکله شوی دی او چې دا څه غټ غټ لیکل نو دا په دغې سره د دې په پینځه شپږ جلدونو او حضرت ما وی ورځ درس کې په پرما په قلم کو چت کړی دی نو نور مزید تفصیل لیکم خوارمان دی لار وکم من حسرت تحت التراب قدم ردی چې التکی لکه دا قصه کوم ځای نشورو شو نو په دې الته چې نشان دیو کې لغونه مخکې رسو فرق دی تیشوا انو بس چې زرته وی من انشاء الله دام شیخ دی اذ قالوا ليوسف قصه اولا او دا قصه اوله شروع ده تر اتلسم نمبر آیت پورې والله المستعان على ما تصفون او دې کې سلور مسلې دي ولیکا قید الابناء مال اب قید الابناء مال اب والقاء في الجب ومجيئهم بالبكاء والدم دې شو غنا سوشي سلور مسلې شوې قید الابناء مال اب چل د اولاد پلار سره چلو که او پلار سره او یوسف دې جدا کا والقاء في الجب او بیا ورزولا رونو ولګیدل ایوسف یو ورته په سکی پاټر سکی ومجیوم بالبکا وبالدم الكذب دا سوا تی شو کنه ومجیوم بالبکای وبالدم الكذب اورال الفجرا اپوینو دروغو دا سلور اتلسم آیته پورې برازی اذ قال یوسف کله چې یوسف علی السلام کله چې ویلو دی چې خامخا یوسف علی السلام واخور ورد یوسف احب الى ابینا ډیر محبوب دې زم پلار تا من نا د مغنا وانا نو اسبا امنګ ډلې مضبوطه مګ یو مضبوطه ډلې د ټول ازمن بابا جی یوسف تا ګوري یوسف باندې من دې ان ابانا بشک بابا زمنګا لفی ضلال مبین او دې په ساده کې اخکار کی زلال په مانه د گمراهی بچر نه اخلي ګونه خدای دې وبخا لفی ظلال مبین لار زمونږ چه دی دا دیر پسا دا گئی که دی دیر ساده بابا دی زمونگا پیسی والا منگ راڑو کورکار والا منگ سنبالو جرندہ لرگی منکو دا سی موانا کم کنا جرندہ لرگی منکو سوال جواب منکو غم خادی منکو او گرا دی ټول مرکز د محبت آئی یوسف معشومی گردو لی دی دیکھو دیر ساده بابا دی علامہ قرطبی وی 131 کے ان ابانا لفی ضلال مبین لم یریدو ضلال الدین ارادہ دانو اچھ دے ضلال الدین دے بلکہ ارادو لفی زہاب ان وجہ التدبیر فی زہاب ان وجہ التدبیر لفی ضلال مبین بابا مجھے سادہ تیشوہ او تدی کی یو مسئلہ ازدہ کا یو مسئلہ دا مسئلہ صدا و دی آیت کی دا خبر ثابت اشوا چه دلیل دی پا دی خبر چه الحسدو یفزی الى توحین الاب الحسدو یفزی الى توحین الاب کلا کلا حسد کی تسرے راشی و دا پلار بیزتی کئی انو دا سوا اب بی روحانی وی او کیا بی حقیقی وی سرے جی پا حسد کی راشی نو دا پلار بیزتی کئی دا پلار تو این کئی دا استاد تو این کئی اللہ دم حسد نو ساتھی اقتلو یوسفا اور علماء لکی یار دیر عجیبہ خبر آنا دا چه کم خلق علماء او ستاسو رونوی عالمان او تاسو عالمانی رون ستاسو غیر عالمانی اچه خلق ستاسو عزت کئی نبیا رون ستاسو عزت بنشو برداشت کولے او شیخ سادیم وی بے حسد نبوت بے حسد نبوت برادر گرچه پیغمبر زادہ بود بے حسد نبوت برادر گرچه پیغمبر زادہ بود یوسف از بے مہرہ اخوان افتاد بچا افتاد بود یوسف از بے مہرہ اخوان ٹھیک شکا نا صدی بچا افتاد بود او گرا یوسف علیہ السلام تا پا تکلیفنو دا رونو پا کوئی که پروتو گرا بے حسد نبوت برادر گرچی پی غمبر زادہ بود گرچی پی امبر زادہ بود اقتلو یوسفا اس گورا تدبیر تا اقتلو یوسفا رونو مشورہ اکڑا اوائن یوسف لرا حویت رہو ارضا یاو گردو پی یوز مکا ارزن کی تروین تنکیر دی پار دی او گردو یو ناشناز مکی باندی ارزن پی یوز مکا ناشنا یخلو لکم وجوہ بیکم خالی بشی تاسو تا مخد پلاس تاسو بتکونو شیب تاسو من بعدی پست دی عملنا قوم صالحین یو قوم نیکو کار پتو بی سرا دری مسلی در تا بیانو ما فاولان ایر نشی زاد المسیر لکی وی تعجب دی پا دی قوم باندی عجبت و عجوبہ دا گناہ لا کرن ندی خدا تو بی بندو بسی مخی نشورو کن دیکھ اصل گناہ لا کرن ندی خدا تو بی بندو بسی مخی نو کن وی گورا وی تکونو من باندی قوم صالحین و شیبا پست گناہ نا یا قوم نیکو کار پا تو بی سرا نو کار خو کوئی خدا تو بی خیال پا مخی ساتے گوری خواه ا یخلو لکم وجوابیکم سمانه دا ذات المسیح لکی اے یفرغ لکم من الشغل بی یوسفا فارغ بشی مخ د پلار په شغل د یوسف اوس یوسف یوسف یوسف یوسف, یوسف. اغه یوسف داغلا دیخوالا دیتن لری کای چمن تا ګوری ها او دینه یو بل مسلم معلومه شو الکا حصول الخير على وجه الحرام لا يجوز حصول الخير على وجه الحرام لا يجوز نیک عمل کول په طریقې د حرام او جائز نه دی دوی خو یې کنا چې یخل لكم وجوه بكم بابا بتوجورات کوي نو دا خو حصول الخير من الاب لیکن حصول په وجه د حرام او چې قتل د یوسف یا اخراج د یوسف نو دا حرام کنا الله الله او پا دی که وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ او دی که بلا مسئلہ تشاره شوا چالکا از زنبو بی ارادت توبت لا یجوزو از زنب بی ارادت توبت لا یجوزو چو سرے گناہ کئی او ارادت توبہ مخی کئی دا جائز ندی قال قائلن نرا لکا مشور اشوا اشوا را لکا قال قائلن او یو ویونکی دو دینا لا تقتلوا يوسف وای مکه وای کنه موجن یوسف هغه خو زمونږ ورور دی رسوکو والقوا في غيابه الجب ودکت الجب او ورته وای دی لرا هغه ډډ زید کوی کی پټډ زید کوی کی اے اولیکا اقسام د آبادې په دې صورت کې په ګڼو مون راغلی دی اقسام د آبادې په دې صورت کې په ګڼو مون راغلی دی یو دغه نه غيابه الجب دیکھ شوا او بلدیاغینا اے بدوا بلدیاغینا مصر او بلدیاغینا قریا او گورا ننن میں یو کم سلماتو گورا او زرزر گورا چی صورت کے وقت کم ہو لگی سلم یو کم سلم آتو گورا فلما دخلو علی یوسف آوا الی ابویه وقالا ادخلو مصر نو گورا دا بان ذکر آگے ابادو ذکر پیسم دا مصر سرا بیا سلم آتو گورا وقد احسن بی از اخرجنی من السجن و جا بکم من البدوی نو گورا پدی که دا بدوی ذکر راغی او دارنگی او گورا من السجن او پدی که جیل خانی ذکر راغی او دارنگی او گورا بحاسی دو اتیا نمبر آتو گورا دو اتیا آیت تو گورا واسأل القریا او تپوسو که ده قرینا او گورا ذکر دراغه دسه ده از سجنو ده جیل عبادونم عبادونم از سجنو جیل المصر مصر راغه بدور راغه قریه راغه یلتقی تو بعضو سیارا او چطبکی دیل را بعضی قافلی ان کنن فائلین که تاسو که انکی داکار یلتقی تو فقه پکرالا او گورا بیان ده حکم ده لقتی اتب کتاب کی کتاب اللقطه لکھی گا نا او سبق تا کتاب اللقطه وائے یالتقی تو نو مسئلہ باب اللقطه مسئلہ دا فقر آلا بعضو سیارا اقسام دا قافلو او گر اقسام دا قا السیارا قافلا اي الوارد قافلا العيرو قافلا وقرا بعض السيارة فاروانوا فارسلوا واردهم فاقسام بقافلوا السيارة جلتراغي واردهم ورقصي راشا سلور نوی آیتو گرا آیت سلور نوی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ او گرا فدیکی ذکر دا عیر راغے نصر نمونشل اقسام دا قافلو السیارا اقسام دا قافلو وارد اقسام دا قافلو العیر اے قافلا عیر راغے سیارا نالا وارد راغے ان کنم فائلین قالو دوی آبانا اے بابا مالک لا تأمننا لا یوسف سیدی تالرا چتا امین نگرد ملر پو یوسف و اننا لولا ناسحون او بشک منگیو لپاد دیرو رخپل ناسحون خیر خواهی کون کی دیشو اللہ اننا لولا ناسحون خیر خواهی کون کیو دین یو مسئلہ ثابت شوا چې حسد انسان لرا په دروغ آماده کوي ځان د حسد نه ساته حسد انسان لرا په دروغ آماده کوي او ګورا لناسهون او لناسهون یې خو قاتلون یې او خارجون یې او مخرجون یې تاسو خو یې اوباسه او وهای ټکای ټکوي ناسخون از کجا آمده خدا دې حسد انسان لرا په دروغ آماده کوي لکه مولا چې حسد کراشي بیا دې دروغ وي ارسلوا معنا اولګه دم سرا غدن سبا يرتا چې اخري اوس کی ويلعب سیل سپاټي وکي معنی یاد شو ويلعب سیل سپاټي وکي وان لو لحافظون امنګ دې ساتون کی حفاظت کوون کی يرتا ويلعب زاد المسيل لکی يرتا معنا اخري اوس کی ويلعب انو مباح اللعب انو مباح اللعب هغه لوبي چې مباح دي هغه لوبي چې مباح دي هغه څنګه لکه چې منډي را منډي وای هغه راځي چې منډي وو باندې آزاد شي او جهاد لپاره تیارې وشي او کې سبا ټریننګ پکار دی ښا او کې سبا جهاد کوو نو منډي وو او کې جهاد نشو کولې نو دشمن نه کو بزن تښتو کنه ته دې تسوي انو مباح اللعب اگر جائز لبی جائز لبی او دین معلوم شوا الاقدام علی المباحات لانشناء الصدر الاقدام علی المباحات لاقدام شر انشناء لاجل انشناء الصدر علیکا مباح کارونا کوا شرح صدر دفارا چکم حرام نینو کوا لکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکا بودھے رانا او یا رسول اللہ دعاو کچ جنت زمان ځنه یک وختي بډایګان جنت ته نزي نو بډای په جنا شو چاي الله ولې دې بډای کولما ای ګورا تا په الله جنت ته وین بیا خو به ته پیغلې کنه یک وختي او ٹھیک شو کنه نو دې ته ټوک نه وي ها اقدام المباحات لاجل انشراء الصدر دا ٹھیک دي حضرت بکله کړه طالبان خندور سره غپ پیو لگا ارچا ورته وی چې ته درس کې او داسې غپ پکيو لګي دا خدي ویل اب سمانه شو يرتا ویل اب دیو اخري اوس کی ویل اب او لوبي بو کی الاتيان به امور المباحه لاجل انشراح الصدر طالب ودي نو یو خبرو کنه دی او خان دي نو خوب یو تختي کانا به بغیر درس ته من غپ لګاو په درس کې ځګه غپ لګو چې طالب له خوب راغلي نمنګ یو غرب با سنتي خوشاله شو خاندي را خواندي نو بیا دوباره شي ورتا يرتا ويلا وين مالو له حافظون قال اني لا يحزنني بيان ذکر د حزن يعقوب قال اني لا يحزنني بشک ما غم جن کې يعقوب احسان زمانته انت ذابو به چتا سو بوتلو کې پدي او زيره کما يا کولو زيبو چوب اخری دل را شرمخا وانتم انه غافلون او تاس بطی بی خبر ہے بریلیانوی هم اسی ای اکتے نا منگم دگا ویو کنا غیب دانو کی نہیں مخ کی نیوی چه تاسو بیوائی او دیل بشر مخوخ ری حضرت پای بیمانا پا پیغمبر دروغ وائی دیکھو خوڑ لے نو نو اگی والی چه بو او بخوری نو آیا کلاو زیبو دائی والی وی چه زو یری گما چه او بخوری دیل بشر مخا ایلت تا ذکر تا زیب والی دی وی دیل پارا علماء کرام چه تفسیر زاد المسیح لکی ان ارزهم کانت کثیر الزعاب ان ارزهم کانت کثیر الزعاب دازمکه دودوی چوا دیکه دیر شرمخان بو شرمخان بو لکتا تشپی چا توزی ازیم اے طالب جانا پوشوی دشپی موزا چرت سپی دی مات نکی سپی دی اون خوری دچه پا کلی او کلی کی خلق سپی ساتلی اور سپی پا کسو کی گرزی او تو چلک بی وقت مز سپی با دی مات کی دا علم غیب شن یا لکا ستا بچی روان دی دریاب تا دی سمندر دی دریاب تا دی لامی او یا سوی او یا لکا مز اوی دوب بشی مز مارا ملان بی سن کی دوب بشی او کسو دوب شن اگا علم الغیب نا دریاب زید روبی دو دی او دا شپی چی روان دی نسپی بچک لگی نو او دا علاقہ دا زعاب ہوا اور علمانیم ذکر کری دی وانتو مانو غافلون قالو دی زامنو لائن اکلو زیبو کیو خور دی شرمخ دا منگنا وانامو غصبا امنگا یو پورا ڈالا انا از اللہ خاسرون امنگ با دیر تاوانیان شو او گورا پسرات کے ذکر دا حیواناتو از زیبو شرمخ او گورا ذکر دراغی دسا دا شرمخ شپک دیر شماتو گورا شپاک دیر شمایتا ردل تو گورا وَدَخَلَا مَاو سِجْنَ فَتِحَانَ گورا تَعْقُلُ تَعْرُ مِنْهُ او دیکھتر آمِلُو فَوْقَ رَاسِ خُبْزًا تَعْقُلُ تَعْرُ مِنْهُ دل تراغِ زیب وال تراغِ تَعْر ورپسی دریس سل اختمو گورا قال الملك ان يرى سبب بقرات وګوره البقرات دغوانو ذکر راغې ورپسې پینځش پېته وګوره ګوره ورته ونمیرو آلنا ونحفظو اخانا ونزدادو کیل بعیر ذئب راغې مارغه پکې راغې غوان پکې راغل اخان هم پکې راغله ذکر د ذئابو او ذکر دا طیورو او ذکر دا بقراتو او ذکر دا جملاتو وانا نوصبا انا از اللہ خاسرون فلما زابو بیه سبحان اللہ هر کلاچ دی بطلقل پی یوسف و اجمعو دینا مکی فیل مقدر کا فلما زابو بیه فعلو بیه ما فعلو من الازا نعو اکروا سرا آگا کارونا چکم دا تکلیفنو شاوکانا زرشکانا مندککانا بوجگانا ظلم چا سرمک تالیبم کل کل ظلم کئی چلی لا سبخ خی او دم رئی وئی چه دم رسو خر لوم نٹکی اگا جاڑ دیو اخلاق او کی وئی نخام خی او تس آم دلتا بس سرنک بس دانا چه پا مخ وئی نبی اسائی پا مخ وال حرام دی اور ټول جسم کې بهترین عضو مخ دی نو ته تاسو د مخ نه راو باسي ته پیغمبر په خپل نه مني او ماشوم له تاده ورکه نو ظلم مکه طالبانو چونو سرهخه او ځکه ظالم سره چرته فایده من کیږي نه نو فلما عذابو به هر کله چې دوی بوت وفالو به ما فالو من العذاب او یکر پلاری آغا چې کول ور سره کله ټس کله غرب کله منډه کوتنه کلینش هیڅ نه او بس دا غصه مصیبی واجب او اتو اتفاق وکم ایا جنو فی رابت الجب چې او کی دې دلرا او ورځي کی دې دلرا هغه ګټ زید کوي دینه معلومه شو بعض خلک وی حجان و یو ګره کدا شی بدت لري دې دومره خلق وکاو واجب او ایا جنو ټول اتفاق کړو چې یوسف په کوی کې وغورځو نو په اتفاق د ټولو سره او په اکثریت د ټولو سره اکثریت سره ګناه نجایز کیږي واجماو اتفاق کرو اټول شورا کړو او متفق شو چې سب بغرزو نو جایز څه د عمل واه نه ایه هغه کې دا قران ته دا ډېر عجیب ګران صورت ده واه نه ایه الله موږ وای کړو یوسف ته لتنبی انهم معنی یاد کا تب خامخه خبرې دیرونو لرا بی امرین پا کادو دوی حازا چی داتا سر کئی قوم لا شرون اپا دی حال چی دوی با پویگی نا جاس یو رز بدا سی دوی با بی خبر ای اتبا دوی لتو نبیان نا اتبا دوی لر خبر وی سنگ با خبر ای اگورا آیت فورن راوارا یو کم نوی آیت هشتاد و نو قالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و آخی ای خبری تاسو چه سمکرو پی یوسف او دیگه پرور از انتم جایلون کرا چه بی خبر آوائی لتنبی انهم حل علمتم ما فعلتم بیوسف حازا وهم لا شرون فدی که توجیه توقی دا وهم لا شرون دمانی یوما نخدا چه کل اللہ پیغمبر توحی کولا او دا وحی قبل نبوت وا او دیتا ارحاسات انبیاء وی س ارحاسات انبیاء الله د پیغمبر پزر کی خبر اچولی دیکھو اغه وخت عمر کی کم وڑی کیو نو وڑی کی خود نه عمر کی کم ٹھیک شو کم عمر ہے کی الله ور ته پزر کی خبر اچولی ارحاسات حاسات ارحاسات انبیاء نو مانو کا وهما او دارون د یوسف لا یشرون اے نپویدل پا ارحاساتو دا اللہ چلا حل تیوسف پسر کیا چول تیک شو سا دیم مانا وهم لا یشرون او دارونا نپویدل پا مرتبی دا یوسف باندی تیک شو کانا یو و دیم مسئلہ دیم وهم لا یشرون او دیبا نپی جنی یوسف لرا اغتائی چی مدتا را رو رو بل مان جان وهم لا یشرون ادیب نه پجن یوسف لرا کله چې هغه امبا کوي ابي بحال عالم ته ما فعلتم بي يوسف ادي ته پتني بیا به اينک انت يوسف بیا ورستوي اينک انت يوسف وهم لا یشرون ادیب نه پجن یوسف لرا درې وار ترجمه دي وجاوا باهما اوراغ لدی ما خامي سمره چالو راته اسیو ما زګری راغله نو په دغه وخت کې ناوخت تراله پوهیږي کنه ناوخت تراله وای ګرځیدل او ګرځیدل او ګرځیدل خا تیار شو نو راست الکو الک استچل دی ویا بنا وجاو ابهما اوراله دې پلار خپل سخا اشا ان ما خامي ناوخت یبکونا چې جړلې وقتی تیر کنوی جڑا بازی خلا دیر چالا که مز نکی که نا کور نوزی اچه پویشو چه دا مز تیم اس پورا شید روغن کور تراشی بس مگه مزو که جاو اباهم اشاہن یبکون نا وقت ترال نا وقتا یبکونا جڑلی ابیارو سید جراب آس کوم دلتا قالو دوی یا بانا ای بابا زمنگا انا زبنا منگا خلاڑلو نستبقو چی او بلن ممخیب مندی ولی استباق لیل جهاد نستبقو منگا مندی ولی دی او بلن و ترکنا یوسفا اپریخم یوسف ایندہ متائنا خلو کپرو سخا او سامان سخا لوخ لرگی سخا ایندہ متائنا لوخ لرگی ای جامان لوخ لرگی فاکل او زیبو او خردیل اشر مخا بابا وما انتا بی مؤمن لنا انی تو یقین کہ ان کے پر خبر زمن ولو کنا صادقین دروجن سے کہنا تو خب ما یقین نہ کہ خبر داسے دا چوی چو یقین نہ کہ بس یقین تے مکا ولو کنا صادقین نو اس دی ما خام رال نو دی جڑل شیخ مرحوم فرمائل و شیاگان نو دی نہ چلی زکا سنگا وکیلا و یوسف وی غردو کویتا او چه من خام را علل او خوڑا زیب او خوڑا زیب او خوڑا پوشوی او غردو لدوی پخ پلاو حضرت حسین پا میدان کربلا کی دی شیعگانو شهید کرو تاریخ حقیقی داله دی شیعگانو مشرانو شهید کر او بیا جلوس وقت پا کوفا کی خپل روب دا اخکار کول دی پارا چه خلق مرعوب شی او دا حضرت حسین دوی نو مطالبه سکو نکی او نن دوی حیثینا تیک شو کنا دا لوی در اغجن دی او حدیث کی رازی چه کم سی صحابو تبد دی اگر لعنتی بی او لعنتی دا خدای در رحمتنا محرومی حدیث یاد دی او محرم کی د جمعې پر ورځ شهر محرم او ورځ د جمعې او دا دنیا به ختمیږي او قیامت به او محرم نه د اسلامي کال آغاز ابتدا کیږي اخروی صداګانو ابتدا په دې شیاګانو باندې د محرم رومبي تاریخ نه کیږي تر سفر لسم تاریخه پورې چې محرم په داخل دی دا سینې ځان خوږي کی اچې لسم شین بیا چرته الله پاک په تاسو سو بدنامو منا لاستا چورکه استا سینستا سم په سینکه دي غارونه هم په دې ملاکه دي غارونه ای دې غار غار بچا او شیاغان خپل ویزان کنا ها سینې تا ګور زخمونه دلته ګور زخمونه او بیا اخبار کرا چې دمره مردار شه دا سزا ده کنا لاسم استا مخم استا سینم استا وګیم استا په تاسو نور بدنامو با یا بکونا جڑلی و دا کما جڑاوا علام قرطبی وی چه جڑاگانی پسلور قسم دی اور یا نور خبریم پکشتے یو زک علام قرطبی وی قال ابن عباس فالبکاو اربات بکا ارباتم جڑا پسلور قسم دا بکا من الخوف یو جڑا دیری چه دشمن در پسی راشی لکا معشوم چه پلاری او چا تسپیو گوری نو بیا جاڑی ایک اکا مخلاص کا ایک اکا دسپی نمی وارا تیشو و بکا من الجزی او بلا بکا از جزینا مصیبتنا چه تو خوگی او زخمی شوی تو وای اللہ اخوی اللہ تیشو او دیم و بکا من الفرحی چه خوشحال شی نم دسترگو کی اخ کراشی و سلورم و بکا و ریا این او بکا جرا در یا کاری او دی جنل ریا کارو اور زاد المعاد لکی صفہ جل اول کے اور صفہ دا مازق ستر والبکاو انواعن بکاو الرحمتی یو بکاو الخوفی دوا بکاو المحبتی دری بکاو الفرح والسرور سلور بکاو الجزائی پینز بکاو الحزن شپگ او بکاو الخرور والزوفی ارتال تشی چرتا و بکاو النفاق ابل بکاد نفاق دا اغسر ان تدمال اینا والقلب قاس اے اس ترگو کیو کراولی او سرد بیغمئی لکه دا مکار خضی چی گنا دا چی چا تغم شوی دوی چی دن چنو ووشی او دا چیغا کی بیا چی یو دو چیغوی نو بیا کی نی تا خوری نوڑا دا خوڑ لیوا بیا ماشم دی سنگو بیا ناس تی گپ لگی خوالا چیغا بخام خوی دیتا بکاد نفاق ہوئی والبکاء المستار او نامه البکاء المستار البکاء المستار لکه د مزدوره او د اجرت لکه شیاغان په محرم کې خلق له پیسې ورکي چې به موږ سره ځان ټکای او ما خام مدر دمر دمر پیسې درکوما اور ول عاشر بکاء الموافقه ته لسم هغه جناد موافقت ته موافقت چې ته جاړې زو جا ته ما ته ګرځه وتا ته ګم چې ته نه زو بیا چاته ګور نبات دیتا گیلے کی دیشا بکا دا رحمت بکا دا محبت بکا دا خوشحالے او بکا دا مرض او بکا دا بزدلے او بکا دا منافقت او بکا دا موافقت منافقت موافقت اجرت دیشا و جا فاکل او زیبو و ما انتا بی مؤمن لنا ولو کننا صادقین صدر و مسلا و جاو علا قمیسی اراتل کردی پا قمیس یوسف بیدامن کذب پوینو دروغ سرا کذب ازی کذبین پوینو دروغ سرا کذبین ازی کذبین او دم صفت ذکر کا پس سرا مصدر سرا مبالغتن خواه مبالغتن او زاد المسیح لکی عرب دا طریقه دا چه دا مفعول پا زیبان مصدر ذکر کی زاد المسیح لکی آل عرب پا زید مفعول مصدر راوری اصل کیو بیدا من مکذوبین پا وینو درو جنو سرا آغا دسم مفعول دا مکذوبین پا دے کذبین مصدر راوڑے دے قالان وال قالم یعقوب السلام بل سمانا زمازوی شرمخ ندے خوڑ لے شرمخ ندے خوڑ لے بل دیکھا نا بل ندے خوڑ لے یوسف شرمخانو بل سوالت لکم انزو کمرا خستہ کڑی دے تاو سستا سنو سنو یوکار فصبر جمیل زماز صبر دے بیتر بریلیان ویو بورا کنا یعقوب علیہ السلام تا پتا با چی زمازوی شرمخا شرمخ نه ده خورله خزایر منگو ما چه پتا وا ده بیا ولس کالا سلیخ کالا جڑلی ولی او سترگونه نظر سنگه لار او دمرو پریشان ولیو وایا آصفا لا یوسفا دای ولی وی وبیزت اینا من الحزف و کزیم دای ولی وی اولادو لی تلنا اتفتا و تذکرو یوسفا حتا تکون حرزن و تکون الحالکین دا بیا ولی وی غک کی دوایا تفسیر دین دے قتل دای ولی وچ بل سوالت لکم انفسکم امرا مفسرین لکی یعقوب علیہ السلام تو سلام چی کمی سکت دیکھو بینی پیلا گولی کنا چی دا چوکت یعقوب علیہ السلام حیران شا پی عجیب تو علی زیبی مفسر لکی عجیب تو علی زیبی یاکل ابنی ویرحم علی قمیسی وے بچو سچا سنور دے ولی تعجب دے پشرماخا چیزوے خورالا خوری یو کمیسی والا بچ کئی دا جی بکار دے زمازوے کی شرما پڑھ لے دے نو کمیس خوبم شرے دلو کمیسی دروغا او بچے منشتے نو دا تاسو دروغوئے پلاری روانی سپیدر پسراغے او پتابان چک لگی پتابان بسوئی پینسا برکا چی چک در بان لگو داستر توی پیسا دی پور تا کچی چک در بارو لگو خواده رو پا کمیس و سادر و حال سوچی مقام رخی پی حمله بکی نو بس حمله او کرو او پا دی حمله کی غاخو ننیشتی پا دی کمیس کی نو عجیب توالا زیب تاجب دی پا دی شرمخ چه سمرو خیار دی زیر آل خوری و کمیسی بچ کی بل سوالا تکو منز گمرا فصبر جمیل او صبر جمیل ستوی علماء صبر جمیل اغا صبر تاوی چپائے کے فریاد نی او شکوہ خلقوتا نی واللہ المستان رد دے پشر فلسطانت باندے واللہ المستان والا ما تصفون اللہ دے حغزات المستان چی مدد وقت لے کی گی داغینا پا مقابل داغی واللہ المستان اللہ غزات المستان مدد وقت لے شی پا مقابل داغی کی ٹھیک شو کنا کم آغا ما تصفون واللہ المستانو اللہ غزاتے چی مدد تی غختیشی علاما پو مقابلت آغا خبرو تصفونا چی تاسوائی اللہ نا مدد غارم اسی چل دے سنور سے چل دے دید پوری یو حالتو اپ دی کے سلور مسئلے وی سا قید الابناء مال اب و القاو فی الجب و مجیم بالبکائی و بالدم الكذب دیشوا اے اس دی جنا و جا سیارتن فارسلو واردہم صرف دا دو آیتنا و دیکھ دو مسئلی دی قیدہم بی اخفاء حالی و وصول الى بیت العزیز دیشوا دو مسئلے شوئے اولا قیدہم بی اخفاء لرونو پا پٹولو دا یوسف علیہ السلام و وصوله الى بیت العزیز دیشوا یا الہ بیت الملک دا سوائن دیرون و یسلام شاکور تو رسید او دا سلسل یعنی اولی گدوی واردم نوکار اولی گدوی واردم اخپل مشکی مشکی پیر مشک بار سرو اپا بیراوڑلی فاتل آدلوا وزرنگوکا اس پا دی صورت کی نمونہ دلوخو گورا اور پر آیتو گورا ستر نمبرو گورا فلما جاهزهم بجازم جال السقايا حالت السقايا راغي ورپسی دری اویاو گورا قالو نفقدو سوال ملک دری لو خشل دلتا دلوا حالت السقايا ورپسی سوا اتا اتیاو گورا وجهنا بباد مزجات فاوفلن الکیلا نو ذکر دکی نمراری او گورا اک اویا فبدا بی اویتیم قبل وی آخیه سم استخرجا من وی آئی آخیه سولو منشل اے دلوان بوکا سقایا جامگوٹے سوا اگے کیل پیمانا وی آلوخے فضلا دلوان زرند اکر بوکا اس بعد خلقو چې بوکا چې رالن او کوي کرنا وا نه پر کرنا وا دوی چوکا تر سری چوکا ته سره اتک پکې ناشته بریخ نا علماء لکی فضل عدل وا او غرضل بوکا نو په اوس عبادت مقدر کا فتثبت بی یوسف چې بوکا او غرضل یوسف علی السلام پوری سره وخت او چې پوری سره وخت دا مشکی چې بوکا راخی نو ډیر ودرنا اے چې سر تور سیدا بهترین نو بچي په کې ناشته نو دې چې راکا یا بشرا هاذا غلام ولی تکلیف وکم بو ډېر درنو چې دا سي چلته او چې وی کتل چې بوکاوا اپ بوکي باندې الک ناشته یا بشرا هاذا غلام او دې بشرا دو ترجمه دي یا خو بشرا زیر ته وي امان هاي وزيري های زیری الک ملاوش اکی آئی قسمتا الک ملاوش خوشحالی شوا یا بشرا دی سری نم دی یا پا قافلک دی یو مشر نم دی یا بشرا دا غلام واسرو بضا دو ترجمه اول ترجمه اسرو فائل مشکی کا دا وارد واسرو ہو اپٹک دی مشکی ہو دی یوسف لرا دمال گرونا بزاعتن لپار دا گٹی لپار دا گٹی یا مانا واسروحو او دی مشکی او دی ملگرو پڑک دا یوسف بزاعتن لپار دا گٹی بزاعتن لپار دا سامان دا تجارت لپار دا گٹی سامان دا تجارت اگن یا دی اسروحو فائل کا سوک برادران یوسف بچی دوی راو وقت دا برادران یوسف رامنڈا کرا وی لازم غلام تختی دل چرتی بے پی سڑو منگا موچے دے نہیں بیاوی زیرہ خب منگ لگو پا کار نہ دے خخصو درمانے پی بسو ایچے سمر خوخی راکے مرا منگ لگو پا کار تختی موچے کن خدمت بے کی تخت واسر روحو نو پٹا اساتلا یا پٹ اسات دیرونو ہو حال دے یوسف احا پټ اوسات دیرونو حاد یوسف درور ولای نه ک غلام بذاتن په خیال د تجارت و خرور آی غلام ک په خیال د تجارت والله علم ما یعملون الله په دې په کارونه چې دوی کوي دانګي واسرو بزا او جالوه بزا په یو ګرځو سامان د تجارت واشرو بسمن بخشن درایم محدودا او زدیم گنیت اغا ترجمه دی وشروهو اول ترجمه خرس که دی مشکی مشکی بیان که نا خرس که دی مشکی خرس که دی وارد بودا یوسف بسمن بسن پا پیسو بیکار سرا درائی ما چغ درائی مو ما دودا دشمار وکانو فی من الزایدین او دی پا بارد یوسف وکانو دوی فی پا دی بارد یوسف من الزایدین د به رغبتی که اون کنا لوجه ده غلام گنلو نا یاد شو وشرو هو فایل سوک شو واردین او بخصن نمراد بیکار پیسی چاگل لگی قوانی که نا او تفاصیل لکی الحرام بخصن پیسی حرامی زکا چه حرامی پیسی دا کوتای او درائی ما مادودا وکانو فی مادودا ما ندشمار وکانو دوی فی پا بارد یوسف من الزایدین دا بی رغبتی کون کنا ولی چه دوی اغداخو غلام دے مرا حسیم تختی دون کده چه تا منگو دوی پت پشیرانا سا خرسی کن نسلو کونی پیسی لکه غلام چه کم پیسو بان خرسی گی داگین ادناوی بلا مانا چه دو شروع فائل رون دو یوسف شی و شروع او خرس کدی رون یوسف علیہ السلام بسمن بخصن پا پیسو معمولیو سرا درائی ما مادودا چی پیسیوی دشمار وکانو دارونا فی پدی پیسو کے من الزائدین بے رغبتی کا انکنا لوجہ دا حرمتنا ایتا پتو چی دے خود زمانگا رور آزاد دے اب آزاد پسر پیسی کو حرامی دی اب ارزا چی سراک نراک ہے بلا مانا وشرو خاص کے دیرونو دا یوسف پا پیسو معمولی سرا مادو دا دشمار وکانو فی او دوی پا بارد یوسف من الزائدین دا سنا دا بے رغبتی کون کنا اے دا بی منونا من ارنو او یوسف سرا یوسف سرا من نوا از امر جسو ملاوشی نو نو گرا بسورت کی دا پیسو نمونا بے سامانن پیسی درائما پیسی ٹھیک شوا سامانن ورتوی او درائما درائم ورتوی او بیارستو گرا پیزش پیتا آتاو گرا حاضی بزاتنا حاضی بزاتنا دا زمگا پیسی دی حاضی بزاتنا دا زمگا پیسی دی او دارنگیو گورا آیت نمبر 88 وجئنا بی بزاتن پیسی مرجاتن کوٹا چند پیسی چند دمڑا کی دی وقال دشتراہ قسم یعنی دریم حالت دا یوسف علیہ السلام او دا فقط دو آیتنا سمانا ذکر دا احسان دا اللہ پا اکرام دا یوسف ذکر احسانی تعالی پا اکرام یوسف اللہ احسان عزت ورکول یوسف تا اس گورے علماء اکرامو دے خلق و خرص کا دا مصر پا بازان کے حالتا یو سرے راغے چازیزی مصر